ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರಾ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕಃ ಯೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಸೋ ವಿಮಾನಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಹಂ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ವಿಚಾರ ಕಾ ಸಂದರ್ಭ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವಾಂ ಸೂಕ್ತ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕಹ ವೋ ಭಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ಹಿ ನಾಮ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಕೈಸೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ವರ್ಣನ ಹೈ, ಜೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ವಾಲಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಪೂರಾ ಸಂಸಾರ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೈ. ಐಸಾ ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಗರ್ಭ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ, ಐಸೆ ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ಇಸ್ಮೇ ವರ್ಣನ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಚಿತ್ರಣ ಹೈ. ತೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಸಾರ ಕಿ ರಚನಾ ಕಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ರೂಪ ಹೈ, ಉಸಿ ಕೋ ಆಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಕ್ರಮ ಮೇ ಹಮ್ ದೇಖ ರಹೆ ಥೆ, ಪಾಂಚವಾ ಮಂತ್ರ ಹೈ, ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರಾ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕಃ. ಹಮನೆ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಕಿ ಜಿಸ್ನೆ ದ್ಯುಲೋಕ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ, ಜಿಸ್ನೆ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕೋ ರಚ ಕರ್ಕೆ ದೃಢ ಕಿಯಾ, ಜಿಸ್ನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೋ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ, ಔರ್ ಯಹಾಂ ನಾಕಃ ಜಿಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಋಷಿ ದಯಾನಂದ ಮೋಕ್ಷ ಕೋ ಜಿಸ್ನೆ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ ವಿಶೇಷಣ ದೇತೆ ಹೈ, ದುಃಖ ರಹಿತ ಮೋಕ್ಷ ಕೋ ಜಿಸ್ನೆ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ನಾಮ ಕಿ ಚೀಜ್ ತೋ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೈ ನಹೀ, ಔರ್ ವೋ ನ ಪೃಥ್ವಿ ಕಿ ತರಹ ಹೈ, ನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಿ ತರಹ ಹೈ, ನ ಇಸ್ ದ್ಯುಲೋಕ ಕಿ ತರಹ ಹೈ. ಯೇ ಪೃಥ್ವಿ ದ್ಯು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೋ ತೋ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಹೀ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕಾ ದುಃಖ ರಹಿತ ಸ್ಥಾನ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ. इसमें ऋषि दयानंद एक जगह लिखते हैं, परमात्मा को प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है वो संसार में तो है ही, वस्तुओं के अंदर भी है, वस्तुओं के बाहर भी है, किंतु वो इस संसार से भी बाहर है, बाहर वैसे ही है. तो उसका जो स्वरूप है वो इन सबसे बड़ा है, वो उतना ही है जितना वो स्वयं है. यहां बड़ा एक विचित्र प्रश्न खड़ा हो जाता है, कितना बड़ा है? यदि हम ये बता सकते कितना बड़ा है, तो हम उसको बता देते कि इतना मील, इतने किलोमीटर, इतना बड़ा है. लेकिन क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है उससे बड़ा है, तो हमारे सामर्थ्य का अंत हो जाता है पर उसकी सीमा नहीं आती, इसलिए हमारी दृष्टि से उसका कोई अंत नहीं है. मन में उत्सुकता रहती है फिर भी कितना बड़ा हो सकता है. एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले जी पता तो होगा फिर भी, क्या पता? उसको तो पता होगा. अब उसको पता होगा तो मान लीजिए कि उसको होगा, तो आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आपके ज्ञान की सीमा कहीं भी जाकर समाप्त हो जाती है और बात उसके आगे भी बनी रहती है. तो इसलिए हमारा हम किसी भी तरह से सोचेंगे तो हमारी सीमा समाप्त हो जाने के बाद वो अनंत ही है, हम उसका छोर नहीं पा सके। उन्होंने कहा जी देखो वेद में लिखा है, क्या लिखा है? वो कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपात, स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। अब यहां एक परिचित सा शब्द आ गया अंगुलम, और संस्कृत भाषा को थोड़ा सा जो जानने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि अंगुल अंगुलियों को कहते हैं, और दश भी लिखा है, संख्या दश की वाचक होती है। तो उनका मन बना कि वो परमेश्वर इस पृथ्वी से दस अंगुल बड़ा है, तो इस पृथ्वी के आगे ग्रह नक्षत्र हैं उनसे दस अंगुल बड़ा होगा, तो उससे भी कुछ दस अंगुल बड़ा होगा तो ठीक है। यदि हम कल्पना करें तो इस पृथ्वी का नाप हम निकाल सकते हैं, हमने सूरज का भी निकाला हुआ है और दूसरा जो सौर मंडल है उसका भी निकाला हुआ है, लेकिन संसार सौर मंडल तक तो नहीं है। आप कहते हैं एक सौर मंडल में इतने ग्रह हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सौर मंडल हैं, और एक आकाशगंगा में हजारों लाखों करोड़ों सौर मंडल हैं, और एक आकाश में असंख्य जो आकाशगंगाएं हैं वो हैं, तो हमारी सीमा वहां भी नहीं जाती। वैसे अंगुल शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने इंद्रियां किया है, जो जिससे हम पकड़ते हैं, नापते हैं, लेते हैं, तो वहां है कि हम अपनी इंद्रियों से भी उसे पकड़ नहीं सकते, नाप नहीं सकते, ले नहीं सकते, वो इनसे परे है, अत्यतिष्ठत हटकर है। तो उसके पास उसका जो अपना स्वरूप है वो कैसा है? नाक दुख रहित मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष का सामान्य अर्थ होता है मुक्त, छूट जाना। मोक्ष उल्टा है बंधन का, मतलब बंधन है तो मोक्ष की इच्छा है, और बंधन से छूट गए तो मोक्ष है। क्योंकि जीव शरीर के बिना भी होता है, जब तक सृष्टि होती है तब तक जीव शरीर के बिना रहता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये जब तक सृष्टि है प्रलय से पहले इसके साथ विद्यमान है, उसका सब कुछ उस शरीर में है, उस शरीर से उसका संसार बना हुआ है, आना जाना बना हुआ है। क्योंकि बने हुए में तो है वो, इस स्थूल शरीर से तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है भौतिक रूप से, लेकिन विद्यमान तो वो सूक्ष्म शरीर से है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि इस शरीर के बिना रहने को हम मुक्ति मान लेते तो सूक्ष्म शरीर की दशा में उसे मुक्त मानना चाहिए था, लेकिन जब तक सूक्ष्म शरीर है, उसका भौतिक शरीर है, तब तक वो बंधन में है, मुक्ति में नहीं है। वो मुक्ति में तो उस दिन होगा जिस दिन इसके सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, और उसका जो बंधन है वो बंधन कब तक बना रहेगा? वैसे तो प्रलय से प्रलय तक है, सृष्टि की रचना हुई प्रलय के बाद और प्रलय तक सूक्ष्म शरीर के साथ है, तो क्या फिर उस समय उसके बाद वो मुक्ति में नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके बाद जो उसका स्वरूप होगा वो आनंदमय होना चाहिए, उस समय यदि हो सकता तो फिर मुक्ति के प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हर प्रलय के बाद सारे जीव स्वतः ही मुक्त हो जाते, और यदि सारे जीव स्वतः ही मुक्त हो जाते तो तो फिर ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, ये भी व्यर्थ हो जाता। इसलिए प्रलय होने के बाद भी जीव मात्र जो है वो मुक्त नहीं है। तो किस में है? विद्वान कहते हैं वो चेतन जागृत दशा में नहीं है, सुषुप्त दशा में है। अर्थात उसकी चेतना जो है आनंद का उपभोग करने का, अपने जो सामर्थ्य है उसका उपभोग करने के योग्य नहीं है। हम एक तो स्थिति ऐसी है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो सब साधन हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता, लाभ नहीं होता। और यदि हम मर ही जाते हैं तो जब लाभ हम साधनों से ही उठा रहे थे, हमारा देखना सुनना चखना बोलना सूंघना ये सब शरीर नहीं होता तो आत्मा के होने पर भी नहीं होता, क्योंकि हम भौतिक हैं। हमारा ये ऐसा है जैसे शरीर है लेकिन शरीर में कोई इंद्रिय विकृत हो जाए, आंख है लेकिन आंख में यदि कोई जाला आ जाए, कोई रोग हो जाए, कोई चोट लग जाए तो हमारी आंख देखने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि देखने का सामर्थ्य भले ही जीव का है लेकिन साधन नहीं है इसलिए वो देख नहीं सकता। और मुक्ति की एक ऐसी स्थिति है उसे भौतिक साधनों के बिना भी सब कुछ अनुभव होता है। उपनिषदकार कहते हैं कि वो मुक्ति में रहते हुए जब उसके पास शरीर नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न और किसी तरह का है, तो वो कैसे अनुभव करेगा? तब वो कहते हैं वो अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से, क्योंकि मूल जो देखने का सामर्थ्य है वो जीवात्मा का है, तो जीवात्मा कहीं भी रहे वो जीवात्मा का सामर्थ्य तो उसके अंदर होता है, प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो। मुक्ति में और प्रलय में अंतर क्या हुआ? एक जगह वो अपने सामर्थ्य को प्रकाशित कर सकता है और एक जगह वो प्रकाशित नहीं कर सकता है। और ये प्रकाशित करने और न करने की दशा कैसे बनेगी? जब वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसके सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य को जोड़ लेता है, तो परमेश्वर के साथ होने से, जैसे रेल के साथ हम चढ़ गए तो रेल जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, हमारे साथ कोई चल रहा है तो हम उसको भी ले चलेंगे। तो जिस दिन हमारा परमेश्वर का साथ हो जाता है तो परमेश्वर की पूरी सत्ता में हम साथ रहते हैं, हमारी सत्ता परमेश्वर की सत्ता के साथ जागृत रहती है। और ये परमेश्वर की सत्ता जागृत होना, हमारी सत्ता के साथ जुड़ना, हमारे अपने जो स्वाभाविक सामर्थ्य है उसको प्रकट होने का अवसर मिलना, हम इसे मुक्ति कहते हैं। नहीं तो सामान्य दशा में, सृष्टि की रचना की दशा में, तो हम कभी स्थूल शरीर में होते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और ये दोनों और प्रलय की तीसरी परिस्थिति है। इन तीनों परिस्थितियों में जीवात्मा अपने सामर्थ्य को अपने आप प्रकट नहीं कर सकता है, वो प्रलय में किसी भी तरह के सामर्थ्य से वंचित होता है, सूक्ष्म शरीर की दशा में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्राणों की गति से संचालित होता है, और स्थूल शरीर में प्राण जब इंद्रियों से जुड़ जाते हैं, मन सक्रिय हो जाता है, तब हम संसार से जुड़ते हैं, संसार के पदार्थों को साक्षात करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। तो हमारी ये तीनों जो दशा हैं ये दुख रहित नहीं है। हमारे स्थूल शरीर के साथ जो दशा है ये भी दुख रहित नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर की दशा है वो भी दुख रहित नहीं है, और हमारी प्रलय की दशा है वो भी दुख रहित नहीं है। तो जो दशा हमारी चेतना को जागाकर अपनी चेतना से जोड़ देती है वो दशा हमारी मुक्ति की दशा है। तो ऋषि लिखते हैं दुख रहित मोक्ष को जिसने धारण किया है। इसको समझना हो तो छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक में एक सुंदर उदाहरण दिया है। कहता है ये बादल है, ये बिजली है, ये गर्जन है, ये सब कुछ आकाश में हर समय है लेकिन ये प्रकाशित नहीं है। जो मेघ है क्योंकि मेघ जल का ही तो नाम है, और मेघ यदि जल का नाम है तो जल अंतरिक्ष में बहुत विद्यमान है, आकाश में जल है, लेकिन ये जल कब प्रकट होता है? तो कहते हैं प्रकट ये तब होता है जब सूर्य के प्रभाव में आता है। तो सूर्य के प्रभाव में आने से जल एकत्र होकर मेघ का रूप धारण करता है। वैसे ही बिजली है लेकिन बिजली सूर्य के प्रभाव में जब आती है, वायु के साथ कहते हैं जब संघर्षण होता है तो गति होती है, तब वो प्रकट होती है। जो शब्द बादलों से सुनाई देता है वो केवल तब सुनाई देता है जब सूर्य उन पर क्रिया करता है, जिसको वैदिक साहित्य में वृत्रासुर संग्राम कहते हैं। यहां पर वृत्र मेघ का नाम है और असुर उसको संघर्ष कराने वाली शक्तियों का नाम है। तो ये संघर्ष जब होता है तो ये सूर्य के कारण होता है, सूर्य की शक्ति के बिना ये नहीं होता है। छंदोग्य उपनिषदकार कहता है कि ये सब चीजें होने पर भी तब प्रकट होती हैं जब उनका सूर्य से संबंध होता है। सूर्य के अंदर जब जाते हैं तो वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं मेघ के रूप में, गर्जन के रूप में, बादल के रूप में। ये जो प्रकाश है इस ये सूर्य को प्राप्त होने पर होता है। वैसे ही वो कहता है कि ये आत्मा स्वयं तब प्रकाशित होता है जो परम ज्योति रूप संपद्य, जब ये परम ज्योति को प्राप्त होता है तब ये ज्योतिष्मान बनता है, तब इसका जो अपना सामर्थ्य है वो काम करने लगता है, और इस अपने काम करने के सामर्थ्य से वो इसका उपयोग करता है। इसलिए इस मंत्र में जो शब्द है येन नाका, ये सृष्टि के साथ साथ इसको रखने का एक महत्व है जिसको हम देख रहे हैं। ओ शांति शांति।